Española. Părea nelimitat când inima mea bătea pentru tine. Lacrime au curs atunci când ai plecat și am crezut că totul s-a sfârșit pentru mine. Stau și mă gândesc, simt că necunesc. Cred că te cunosc, dar greșesc. Dacă aș putea și încerca să îți reamintesc, pentru tine încă mai există un te iubesc. Cineva s-a străduit să-ți dea ce îți dorești, iar tu drept mulțumire, acum îl părăsești. Te mulțumești cu gândul că ai pe altcineva și crezi că în timp de mine tu vei putea uita. Nu lăsa ca timpul să treacă, să te distrezi, încearcă. Ascultă tu acum la ceea ce eu spun. Dacă tu pleci, să nu încerci să revii în viața mea. Eu nu te mai pot ierta. Dacă tu pleci, să nu încerci să revii în viața mea. Eu nu te mai pot ierta. Și n-am să cred că iubirea am să o pierd. Vreau să vii, să fii din nou cu mine. Că iubirea mea e pentru tine, acum știi prea bine. N-am să pot uita când spuneai tu ești viața mea. Prima privire, primul sărut m-a făcut pe mine acum să te port în gând. N-am să pot să râd, n-am să pot să plâng. N-am să pot uita ultimul tău cuvânt. Multe uită omul, lume, multe am uitat și eu. Dar ca să te uit pe tine e un lucru foarte greu. Cine a greșit? Cine-i vinovat? Mă întreb mereu, de ce ai plecat? Nu lăsa ca timpul să treacă, să